முகத்தாம்பூலம் நயனயுகளே கஜலகலா முகத்தாம்பூலம் நயனயுகளே கஜலகலா லலாட்டே காஷ்மீரம் விலசதிகளே மௌத்திகலதா ஸ்ஃபுரத்காஞ்சீஷாட்டி ருதுகடிதடே ஹாட்டகமயி பஜாமி த்வாம் கௌரி நகபதி கிஷோரி அவிரதம் க்ஷீர சாகர சயன வக்ஷஸ்தல நிவாசினி பிரணமாமி க்ஷீர சாகர சயன வக்ஷஸ்தல நிவாசினி பிரணமாமி ஸ்மரஜனனி பிணீம் சிவமாதி श्वासिदि स्वप्रकाश तेज प्रकाशिनि चित्प्रकाशदायिनि माने लोपामुद्राचन तोषिणी काञ्चीपुरवासिनी कञ्जदलाय तक्षी कामाची कुम्भ सम्भव लोपामुद्राचन तोषिणी काञ्चीपुरवासी कञ्जदलाय तक्षी कामाक्षी कुम्भ सम्भवलोपामुद्रार्चन तोषिणी काञ्चीपुरवासी कञ्जदलाय तक्षी कामाक्षी कुम्भ सम्भवलोपामुद्रार्चन तोषिणी काञ्चीपुरवासी।